Book 2 47 47 الإعداد للسفر تدارك سفر يجب أن نعبي شنطتنا تو باید چمدانمان را آماده کنی يجب أن لا تنسى شيئا. نباید چیزی را فراموش کنی. تحتاج إلى شنطة كبيرة. به یک چمدان بزرگ نیاز داری. لا تنسى جواز السفر. پاسپورت را فراموش نکن. لا تنسى تذكرة الطيران. بلیت هواپیما را فراموش نکن. لا تنسى الشيكات السياحيه. چک های مسافرتی را فراموش نکن. خذ معك كريم واقي من الشمس. کرم ضد آفتاب را بردار. خذ معك النظاره الشمسيه. عینک آفتابی را بردار. خذ معك القبعة الشمسية. کلاه آفتابگیر را بردار. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ می‌خواهی نقشه خیابان‌ها را با خود ببری؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سیاحی؟ می‌خواهی یک کتابچه راهنمای سفر با خود ببری؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ می‌خواهی یک چتر با خود ببری؟ تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. حواست به شلوارها، پیراهن و جوراب‌ها باشد. تذكر رباطات العنق، الاحزمه و الستارات. حواست به کراوات‌ها، کمربندها و کت‌ها باشد. تذكر البیجامات و قمصان النوم و التیشرتات. حواست به لباس خواب‌ها، پیراهن شب و تیشرت ها باشد. انت تحتاج الى احذیه و صنادل و جزم. تو کفش، صندل و چکمه لازم داری. تحتاج الى مناديل ورقيه و صابون و مقص اظافر. تو دستمال کاغذی، صابون و ناخن‌گیر لازم داری. تحتاج الى مشت و فرشات اسنان و معجون اسنان. تو یک شانه، یک مسواک و خمیردندان لازم داری.